ما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ترمذي شریف لگو رہے باب ما جاء في الوضوء مما غيرت النار باب دے په بیان دا حدیثو کی چراغلی دی دا او دس بارا کی دا غشینا چپاہی کی اور تغیر روستے یعنی پا اور پوخ شوے دا مسئلت آسولا مستاب سے اکیم تیر اکوا چی پا اقتدار اسلام کی کمشے چی پا اور و پوخ شوے او آغا بچاو خورو نگا آغا بخراق دو جنب پی او دس لازمی دو خود جمہور پنیزبانی دا حکم بیا منسوخ شوے دے نباب دا حدیث تا دو رئی رسو دا مذاہب و ذکر بیا پکی کہو وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ عَنْ نَبِيِّ سَلَمَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قال فرمائے قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائے الوضوء او دس لازمی مما دفران دا غشنا مست النار چور مسکڑی پور پخشوی ولو من ثور اكف اگر کوئی دا من ثور اكف دا اكف اغوت پنلو پنیر چورتوی او ثور وی قطعت منه یو ټوکړه ته دینا اگر دوی من ثور اقفند ټوکړه د پنیرنا نو اقف هغه و تو پنلوی چې غیر کان او ګټه خو دې جوړ شي او ثور قطعت منه داغین یو ٹکڑے تا وئی قرآن حدیث دلیل دے پا اقتدار اسلام کی چی او دس واجب دلا غشین چی پا اور بانے پوخشی چونکہ دا پو نا پنیر جوڑے نامم نمبے پا اور بانے اشے قال فرمائی دا راوی فقال له ابن عباس ویلو دی ابو هريره رضی الله عنه تا عبد الله بن عباس رضی الله عنهما يا ابا هريره ابو هريره انا توزع من الدهن يا من غاو دستو دو وجدتيلنا کتیل لرعور مسک لو قور پاکست لو پائن زان غرق نبیع باہین موزستو کارین مخراکو کو انا توضو من الحمیم آیا من باوزستو دگر موبونا قوب قور گرمی سے اپاری چاوزستو کو نبیع باہین موزستو موزستو قال فرمائی راوی فقال ابو هريره ویریو دے ابن عباس رضی اللہ عنہما تا ابو حریر رضی اللہ عنہ یبن اخی ایروارو اذا سمعت حدیثا کلچ وارثیو حدیثا الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا فلا تضرب له مثلا ناغل مثال نم بیانوا بلکہ عمل پی کوا اچکی گا دا پیغمبر علیہ السلام خبر چیو آوری گیا ولا مثال نم لٹھوا بلکی چکشا او باغی عملو کا قال امام ترمیزی رحم اللہ و فلباب و قدیباب کی حدیث دے ام حبیبہ رضی اللہ عنہانا و ام سلم رضی اللہ عنہانا زید ابن ثابت و دابی تلہا و دابی ایوب و دابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہانا دینم روایات راغلی حدیث دوم حبیبی امام طحاوی امام احمد و امام ابو داود و امام نسائی ذکر کرنے اول تا سغد امر راغ لتوض و اوم امام مصحت النار او دسک و ایدارنا شغیل رعور مسکی پور پوشی او حدیث ده زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ دا امام مسلم رحم اللہ ذکر کرے ایکن سیغن آمر دا او دس کو دا غشین شعور مسکنے او حدیث ده ابو طلحہ رضی اللہ عنہ امام طحاوی و صبرانی ذکر کرے اگر کدا سنی کی نبی علیہ السلام اکالا ثورا آخی فل د تنور او ټکړه خړل او فتح او دعا او د سکو حدیث دا ابو ایوب رضی اللہ عنہ امام طبرانی ذکر کړي هغه کدا سی چې نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا کلم ما غیرت النار توضا صلاه دې چې با شیو خو چې په عمر به پوښ شو ناو دس به کونو قال ابو عيسى امام ابو عيسى امام ترمذي رحمه الله وقد راى بعض اهل العلم عيشتا ذي وراء مذهب بعض اهل العلم الوضوء مما غيرت النار او دسدها غنا شعورا كي تغيير راولي اور بارور بوخكي واكثر اهل العلم واكثر علماء من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اصحاب النبي كريم عليه السلام والتابعين والتابعين ومن بعدهم موصوف شد دين قصدي اغي قديم على ترك الوضوء مما غيرت النار پپر خدود او دست کولو دی دا خوراک دا غشینه چه اور پائے کی تغییر راولی نگور بابی علماء دا مذهب دے چه ردین با او دست کی خجمهور فقهاوی چه نا او دست بنکی دای وای چې او دس بنکی دا د جمهور فقهای کرامو د صحابه کرامو او دا ان ور با او د وی قول له او غره مطلقن دا ده او د جمهور علماء د طرف نا د دې حدیث د باب بارک مختلف جوابونه دي یو دا چې دا حکم منسوخ شوی دی او دا دید نسخ دلیل دا ابو داود شریف غروایت تے امام ابو داود باب تڑھل باب فی ترک الوضوء من ما مست النار باب دے بطیان دا پری خدود او دست کولو کدا غشینا چی اور بانی پوخشی آیت کی جابر رضی اللہ عنہ حدیث ذکر کرے جابر رضی اللہ عنہ کانا آخر الامنینی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک جزوئی مما غیرت النار آخرن ایک وقاب نکر اللہ و حبیب دار جکم شیب و قور پوخ شوئین یعودس نکولو جو دار ہے کہ دا اودس کول دا محمول لی پہ استحباب نکر یہ شبی اودس تا اودس تا انو مستحب تا کرے کم شیب و قور پوخ شو دا دین اودس کول دا استحبابی حکم دے نداللہ رحمد دا اودسن ثابت دے او دا خودن دا اودسن ثابت دی او دا دا استحباب شان دے درہ جواب دارت دی ایک اودسن مراد آغا شرعی اودسن دے مراد بلکی اوزوی لغوی دے یعنی لا سنا اخلا مبارک دے انزلا لکا حدیث دا ترمذی شریف کے راغلی چه نبی علیہ السلام یو خوراکو کو باور تو براوڑے شی فقفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہی ومسحا ببلن کفیہی وجہہو وجرائیہی ورأسہو لاسونا مبارک ونزل اگاہو پلنوال بانی خفل مخو دا لاسونا او مخی او سر مفکو او یعطراش هذا الوزور مما غیرت النار بعد آغشینا او دست چه غفو اور بانی پوخشی دارمی حدیث دا مسند بزرار کرا گلی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے چاہو تاسو با اودس کون دا غشینے چی پاور با پوخ شو تاسو با اخر وغیا ویسن چی بکا نتوام اخر نلاسن با موینزل خلب موینزل فکننا نعد حاضا اوزو ومن با دیتا اودس وی نپدی ترتیب بانی علماء کرامو دا مسئلہ ذکر کرے گا پدی ترتیب بانی دا مسئلہ علماء کرامو ذکر کرے گا امام ترمذی در تدی کی دا مسائل ذکر کرے گا آخر کے وئی باب ما جا فی ترک الوضوء مما غیرت النار 2 4 3 8 قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل رحمه الله رحمهم الله سمع جابر الداري جابر رضي الله عنه قال سفيان سفيان حدثنا محمد بن المنقدر عن جابر رضي الله تعالى عنهم قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وَيَرَوْتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ وَأَرْسَلَهُ فَدَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ وَرَدَّتْنَ شُفَيَ زَنَانَ بَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنْصَارُنَا فَذَبَحَتْ لَهُ شَاةً نَارُ وَرَتَغَدْ ذَبْحَهُ چون کی داوی من بون و امسار و زنانا و تگردم حق و فاعت حلا فاللہ حبیب داوی نخوراب کرو واتت ہو بی قناعن او دیور طرات لذکلو بی قناعن قناع پا تسرید قاق سرده دا غلو فی لوری چیاغی بان خوراب کی دیشی مرور و طرابن ده تاغو کجورونا یو لوخ ورطرار یو مجمع ورطرار ده تاغو کجورونا ده تاغو کجورو یو مجمع ورطرار ده تاغو کجورو یو مجمع ورطرار او یو لوخ راو فاقل منه دا اللہ عبید دین خوراق کرو ثم توزع بیو دسکو وصل لاموزیو ثم انترف جاد مزر و برد فاقت ہو بعلالت من علالت الشاد بیزنان ورطرات لکلو پاغ باکی بان دباکی سید گرنا کما غف باکو و علالوی البقیت من کل شیعن دا هر شیر جکم شیع باقی پاتیشی سمم سورا فجار اللہ عزیز را گردیدن و فاتتہو بی علالت بیور سرات للکلو پاغ باقی سرا من علالت الشاک داغ باقی مندد گرنا فاقل اللہ عزیز خوراک کرو ثم صلى العصر بينما استقيم وجوب ولم يتوضا او دسو نکو او دا الله به حبيب خيرانه عمل برانی ویشی دا خيرانه عمل د وخت عمل د فار ناسخ وی او دسو نکو قال له فرمایو فل باوی پدی باپ کی حدیث دے دادی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ نا اغداد رضی اللہ سلام دو گد لی کی نہ پغا خود غف شکورا پڑے بے بوز کو دسوں کو اعوذ بالله رضی اللہ عنہ من روایت تیرا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسعود و بیرا فی ام الحکم عن عمرو بن امیہ اعوذ ام عامر اعوذ سوید بن نعمان اعوذ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہم روایت نری اعوذ مختلف کتابوں ذکر کری دی حدیث دا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسند بزار کرے وی نبی علیہ السلام او دسکڑو من اسوار آخیتن دو ٹکڑو دو پنیرونا سم آکالا کاتی فشاتن بے یولیت دو گڑو خرا سم اچھل والم یتوضع بے مزکو او اوضف نو کرے دارگدہ جون روایات احادیث کتابوں میں ذکر کری لی امام عیسیٰ ولایت سے ہو حدیث ابی بکر ندے صحیح حدیث دا ابی بکر رضی اللہ عنہ فیہا غلباب قدی باب کی من قبل اسنا دی ہی د جہتا و د جانب د سند دی حدیث نا یعنی سند ضعیف دے انما رواه حسام بن مسرق انما رواه حسام بن مسرق روایت کرے گی حسام بن مسرق دیبن سیرین عن ابن عباس عن ابی بکر صدیق اغدا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اغدا نبی علیہ السلام نو سید آئے انما ہوا عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سید آئے جدا روایت دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم آنے اغید نبی کریم علیہ السلام و السلام نکل کرے اغید آئین نکل کرے حاکم آرواہ الحفاظ دارنگی روایت کرے اغا حفاظو یادون کد حدیثو وروی من غیر وجن عن ابن سیرین او روایت کرے شوید بن وجند محمد ابن سیرین ندن عباس رضی اللہ عنہ مانو دن نبی علیہ السلام ورواہ اطوائی ابن اسار روایت کړه ثوا ابن اسار او اکرم او محمد ابن عمرو ابن عطاء او علي ابن عبد الله ابن عباس وغير واحد غنوان ابن عباس ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم او هغه نبی عليه السلام نظر روایت نقل کړه ولم يذكروا في اي قدي کې ذکر نه کوي جان ابي بکر الصديق رضي الله عنه وهذا الصح دا خبر ډېر صحیح دا امام ابو عيسى نام ترمذي رحمه الله والعمل على هذا عمل کدی خبر رسولین دا اکثر اہل علم دا صابد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا او دا تابعین او من بعد او موصوب چی دبین رسولی فقسل سفیان سوری رحمہ اللہ ابن المبارک رحمہ اللہ امام شافعی و امام احمد رحمہ اللہ وزاق ابن راہوے رحمہ اللہ رأو دیدا خبر الگیری ترس الاغون پری خودل دا اودت مما مست النار دا وشین چور پوخ کی اوغی طور رسیدی وحاق آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا آخر دا دعا و فارون من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا ابتدا کی دا دین او دست کرے او خب آخر کی تی او دست ننے کرے وکان هذا الحديث او تغوی دری کی دا حدیث ناسخ للحدیث الاول دا نسخ قون کے دے حدیث اول لرا حدیث الوضوء من باب سننا اغا حدیث داو دست کول دا رشینا چی پا اور پوخشی پا اور بانیو شی پوخشی عباد علماء دا پا استحباب حمل کرے استحباب بانن دے اشکال نرازی او دست پی ماتی گینا او کچا مستحبن او دست کولو نودی کی باب ما جاء في الوضوء من لحوم الابل باب دې په بیان د هغه کې چراغلي دی په دستونو کې د وجه د خوراک د غوښو د اوښ نه د اوښ غوښه څوک خوري نه دې به اودس کوي گورا دا در اوزو من ما مست النار نجدا مسالا ذکر امام ترمذی رحم اللہ مستقل باب ورتقائد کو امام احمد ابن حنبل و اسحاق ابن راہوے دید دی قائد ملی چی کمشے پا اور پوخشو غچاو خورن او دست بکئی خدای وی امام احمد رحم اللہ وی ویچاکی دروخ وخو کرا ایمان اسحاق ابن راہوے وی نو پا دیبانی او دس واجب دے اگر کبا غیر دا پخولی خوردی کچے خوردی دیمان ساتھی رحم اللہ قول قدیم امدارے چی دروخ وخو سرا او دس واجب دے دا جمہور مسلک دارے چی چا دو وخ و قرآن و دس واجب نده او قدی حدیث کی دیو دا او دس نمراد لا فوخلوی زلی یا دا حکم پا استحباب بان حمل ده دا حکم سده مستحب داری چی دو وخ و قرآن و پس دی سڑے سو کی او دس کیوں کی وبه قال حدثنا حماد قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي رحمه الله عن عبد الرحمن بن ابي ليلى رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنه روایت نقل کئ قال سمعت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وہی تپوس کرے شیو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نان الوضو ایک بار دا اودس کولو کی فبار دا اودس کولو کی من لحوم الابل دو وخدوخنا فقال توضعو منها وی اودس کوید دینا وسئل او تپوس شوال نزوی داو دسکولون من لحوم الغنم دووجد وخو خرود گلو بزونا فقال لا تتوضعو منها ویتاسو ددید وجن او دسمکوئی نگورا دووخ داو دووجن داو دسکو مکود وخو خراق دووجن او دگلو بزو داوی دووجن او نکو ورا خلفای اربع خلفای راشدین غم صحابہ امام مالک امام ابو حنیفہ امام شافعی رضی اللہ عنہم دایجی طرف تلار دی چلو وخا چاو قرن او دست ماتی گنا امام احمد ابن حنبل و اسحاق ابن راہوی رحمه اللہ و چلو دست ماتی گنا او دست کی باتی گی نپدی اعتبار دی مسئلہ کی دو لما او دا اختلاف ہو دا اختلاف ہو چی پدی بانی او دست ماتی گی نا او دا حکم کدا او دست دن پہ استحباب بانی حمل لے او دی بانی دلیل دا تبرانی شریف حدیث تے چه سمورای رضی اللہ عنہ ما تپوسو کئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمار تولی منگ باندو سی دن کیو آداد منگ ناوروی نا آیا منگ دو خوخ و خرو دستو و خپیش کو دستو کرنا اللہ حبیبی آو نمار تولی آیا دستو دو وجد غوا خراد دو خوخ و نگرو بی زونا او دا قیش کنو نقال لائی فرمائلنا قرآنی حدیث کی دا قیش ذکر امرا ملے دوخ دا قیش کنو دا وجنا دا او دس دو جوب امام احمد ابن حمل امام اسحاق ابن راہوین قائل لی نو دا قیش دا وجنا دا او دس حمل لپا استحباب نو دا وحی دا وجنا دا حدیث حمل لپا تو پا استحباب بانے ګوره دې یو په دې غوخو کوي ډیر زیات غړواله او په دې کې بوی زیات دی دیو دې نه دې تاسو او د ټول مستحب بل چې دا د بوی مسله لري شي دا د بوی مسله لري شي ایمان ترمیزی قدی کی در تبیابا مظاہر ذکر کی کالا وفی الباب ان جابر ابن سمورا قدی باب کدی جابر ابن سمورا رضی اللہ عنہ روایت سے اور اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ روایت سے امام ابو عیساوی وقد روال حجاج ابن ارتواتا روایت کو حجاج ابن ارتاد رضی عزیز عبداللہ ابن عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن عبی لیلانا و دوسید ابن حضر رضی اللہ عنونا والصحیح حدیث عبد الرحمن ابن عبی علا او سید حدیث عبد الرحمن ابن عبی علا شکم محقی باپ کی ذکر شو دبرا ابن عازب رضی اللہ عنونا او دغا قول دا امام احمد او دې ساتھ رحمه الله دې چې دای وای چا د هو خان او هو خان او د سپي واجب دې وروا عبد الزبيو عن عبد الله ابن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ذي الغره الجهنيه دا حدیث په تاسو سره ذکر کړي او روایت کړه حماد بن سلمہ دی حدیث حجاج بن ارطاطنا فاخطأ فيه نو دې خطا شوه په دې کې او دو مقاماتو کی خطار آگلے ان عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن دیر لا نبیه ان سید ابن حضر او سید آرد الہ حدید عبداللہ ابن عبداللہ ورواجین ان عبد الرحمن ابن ابی لیلا عن البراء ابن عازب اے دا حدیث عبداللہ ابن عبدالرحمن ابن ابی لیلہ نبی ہن دا خطایا ولو او دا جو عباد و برائے ابن عزیب رضی اللہ عنہونا لدے غط خطایا ثانیہ دا قال اسحاق ویلی اسحاق رحم اللہ وشح فی هذا الحدیث فی هذا الباب حدیثان صحیح پر باب کی دو حدیث سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا حدیث برا رضی اللہ عنہ حدیث جابر ابن سمور رضی اللہ عنہ اولا قول امام احمد و امام اسحاق رحم اللہ علیہ وقد بیان باب اہل العلم من التابعین وغیرہم آب شکر روایت کرشوی دا باز اہل علم دا تابین و دنورنا انہم لم یرو الادوء من لحوم الابن چی دی نوینی او دشکول دوزی دا خوراک دا غخدوخنا او دا قول دا سفیانی فوری رحمه اللہ علیہ